بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslu thani, msingi wa pili katika ile misingi mitatu ambayo ni lazima mtu waifahamu, baada ya kutaja ma'rifatul 'abdi rabbah. Anasema al-aslu thani, msingi wa pili, ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Ma'rifatu dini al-islam bil adilla, kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. Huu ni msingi wa pili. Mtu akatambua Uislamu wake kwa dalili, si ametambua kwa mazoea, kwa maana kwamba wazee ndio walivyokuwa wakifanya, au ndio utaratibu wa taasisi fulani. Katika taasisi zilizopo au zinginezo, bali akautambua Uislamu wake kwa hoja na dalili, lile analolifanya akawa na ushahidi nalo, minal kitabi wa sunnati ala fahmi salafi al-umma, kutoka kwenye kitabu, kadhalika kwenye sunna, kwa ufahamu wa salaf. Anatafsiri nini maana ya Uislamu, anasema wa huwa, na huo Uislamu maana yake al-istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha, wal inqiyadu lahu bitaa, na kujifungamanisha kwake kwa kumtii, wal bara'atu min ashirki wa ahli, na kujiweka mbali na shirki na watu wake. Huu ndio Uislamu, al-istislamu lillahi bitawhidi wal inqiyadu lahu bitaa walbara'atu min ashirki wa ahli, na kujitenga na shirki na watu wake. Wa huwa thalathu maratiba, anasema Sheikh, na huwa Uislamu upo katika daraja tatu. Maratibu dini, maratibu Islam, uko katika daraja tatu. Al-Islamu, daraja ya kwanza ni Uislamu. Wal imanu, daraja ya pili ni imani. Wal ihsanu, daraja ya tatu ni ihsani. Kwa hizo ni daraja tatu za Uislamu. Nadhani bila ya shaka katika mukarrara wetu tulishazisoma hizi. Wa kullu martabatin, na kila daraja, laha arkanu, ina nguzo. Kila daraja ina nguzo. Wa kullu martabatin, na kila daraja na ngazi, laha arkanu, inayo nguzo. Kwa hiyo hapa kwa ametusajia daraja tatu, na Sheikh akasema kila daraja ina nguzo zake, kwa maana Uislamu una nguzo zake, imani na nguzo zake, na ihsani kadhalika. Kwa hiyo baada ya kutambua kwamba Uislamu una daraja tatu ambazo ba'dhuha fawqa ba'd, baadhi yake ziko juu ya zingine, baadhi yake ziko juu ya zingine. Na mambo haya matatu, yani Uislamu, imani na ihsani, ndiyo ukamilifu wa dini. Ndiyo ukamilifu wa dini. Na dalili ya hilo ni hadithi ambayo yamepokea Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, pindi alipokuja Jibrili akamuuliza Mtume ani lislami wal ihsani wal iman, kunako Uislamu na ihsani na iman. Na wabayana lahu sallallahu alaihi wasallam dhalik, Mtume alimbainishia hayo, kisha akasema kumwambia Umar ibn Khattabi, hadha Jibrilu, huyu ni Jibrili, atakuma amekujieni, yuallimukum dinakum, kukufundisheni dini yenu. Dini gani? Akauliza Uislamu, imani na ihsani. Kwa hiyo huu ndio ukamilifu wa nini, wa dini. Almartabatu lula, tuanze na daraja ya daraja ya kwanza, alislamu, Uislamu. Fa arkanu lislami khamsatu, nguzo za Uislamu ni tano. Ya kwanza akaitaja shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, ni kushuhudia ya kwamba hakuna abudiwee kwa haki isipokuwa Allah, na hakika ya Muhammadi ni mtume wa Allah. Hii ni nguzo ya kwanza ya Uislamu, shahadatani, shahada mbili. Na nguzo ya pili, wa iqamu salah, na kusimamisha sala, wa itau zaka, na kutoa zaka, wa saumu Ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhan, wa hajju baitillahi alharam, na kuhiji nyumba tukufu ya Allah, na kuhiji nyumba tukufu ya Allah, baitullahi alharam, al-Kaaba. Kwa hiyo hizo ndizo nguzo za Uislamu. Wa fi hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, hadithun muttafaqun alayhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, buniya al-islamu ala khamsi, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi Ramadan wa hajji al-bayti wa hajji baytillahi al-haram. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Nguzo ya kwanza ni shahada, kushuhudia hapana aabudiwe kwa haki isipokuwa Allah, na hakika Muhammad ni mtume wa Allah, na kusimamisha ibada ya sala, na kutoa zaka, na kufunga mwezi wa Ramadhani, na kuhiji nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa Uislamu umejengwa juu ya mambo kama haya. Uislamu umejengwa juu ya mambo kama haya. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, fadalilu shahadati, basi dalili ya shahada, tutakiwa tufahamu bil adilla, maarifatu dini lislami bil adilla, kujua Uislamu kwa dalili. Kwa hiyo kila jambo hapa takiwa litolee dalili, imnadi kichwa cha habari kiendane na yaliyomo ndani, maudhui isadifu yaliyomo ndani yake. Fadalilu shahadati, basi dalili ya shahada, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema, shahida Allahu, ameshuhudia Allah, annahu la ilaha illa hu, ya kwamba hakuna abudiwe kwa haki isipokuwa yeye, ameshuhudia. Walmalaika, na wameshuhudia hilo malaika, wa ulul ilmi, na wameshuhudia hilo watu wenye elimu, ameshuhudia Allah, wameshuhudia malaika, pia wameshuhudia hilo watu wenye elimu. Umeelewa, eh? Na hii inaonyesha ukubwa na nafasi ya watu wenye elimu, kama tutakapokuja kuona katika maelezo. Allah amelishuhudia hilo, qa'iman bil qisti, Allah akiwa ni mwenye kusimama kwenye uadilifu, ameshuhudia ya kwamba la ilaha illa hu, hakuna mwenye kuabudiwa isipokuwa yeye, al-azizul hakim, mtukufu mwenye hikma. Ali Imran aya nambari 18. Maelewa eh? Tayyib. Kwa hiyo anasema tumeitume au tulipoisoma aya hii fil ayatil karima shahadatullahi li nafsihi bi annahu la ilaha illa hu wa shahadatul malaikati wa shahadatu ahli al-ilmi bidhalik wa annahu ta'ala qa'imun bil qist ay al-'adl thumma qarrara dhalika bi qawlihi la ilaha illa huwa al-'azizul hakim wa fi hadhihi al-aya manqabatun 'azimatun li ahli al-'ilmi حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة والمراد بهم أولو العلم بشريعته. كنا ميليزا ميتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كنا قوياهي أكيوا كفاني شرعي في تبهيك. أنا سمى في الآية الكريمة كتك آية كفتلو إيطاليا شهادة الله kuna ushahidi wa Allah linafsihi, akijishuhudia yeye mwenyewe kwamba yeye ndiye anastahili kuabudiwa kwa haki, hakuna mwingine. Bi annahu, ya kwamba yeye la ilaha illa hu, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kuna ushahidi huo wa shahadatul malaika, na kuna ushahidi katika aya hii wa malaika wa shahadatu ahli ilmi, na kuna ushahidi wa wenye elimu bidhalika kwa jambo hilo. Wa annahu ta'ala qa'imun bil qisti, na kwamba yeye Allah amesimama kwenye uadilifu, ay al-'adl, al-qist kwa maana ya uadilifu. Thumma qarrara dhalika bi qawli, kisha akalirudia akaurudia ushahidi huu kwa kusema tena la ilaha illa hu, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, al-'azizul hakim. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala wa fi hadhihi al-aya, na katika aya hii manqabatun 'azima, kuna utukufu mkubwa ni ahli al-ilmi, kwa watu wenye ilmu. Haithu akhbara annahum shuhada'u ma'ahu wa ma'a al-malaika, pale alipotoa habari Allah ya kwamba wao ni mashahidi wenye kushuhudia hilo pamoja na Allah na pamoja na malaika. Walmuradu bihim, na wanaokusudiwa hao wenye elimu, ulul ilmi bi shariati, ni wale wenye elimu ya kutambua sheria za Allah, kwa maana elimu ya dini. Mtu asijakatafsiri kwamba ukisoma science wajua sana dini, la, wanaokusudiwa hapa wenye kujua sheria za dini, si kujua sheria za kula au sheria za kunywa au wapo ufanye kadha, la, sheria ya dini ndio wanaokusudiwa katika aya hii. Kisha anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa ma'naha, na maana ya la ilaha illa Allah, la ma'budu bihaqqin illa Allah, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Tuko sawa eh? Na kwa nafsi yangu ameandika wa haddu an-nafy min al-ithbat. Kwa nini hivyo? Ha? Kuna mendiga wahdahu, sio wahdahu peke yake, alafu mishia kwa min al-ithbat wa yandika. Katika nasikia yangu amekaja umeandika wa haddu an-nafy min al-ithbat, na mpaka wa kupinga kutokana na kuthibitisha la ilaha. Hapo umeandika hivi, hapo umeandika la ilaha illa Allah wahdahu, sio? Hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Alafu kisha wakaandika la ilaha, si ndio? Kama ameandika hivyo basi nasikieni. Nasikia ngumi ameandika wa haddu an-nafy min al-ithbat. Sawa eh? Chapa tofauti. Aya, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Neno hili lina nguzo mbili. Lina nguzo la an-nafy na lina nguzo la ithbat, yani kuthibitisha na kupinga. Nafi ni kupinga na ithbat ni kuthibitisha. Kwa hiyo ukisema la ilaha, hii ni nafi, yani hapa ni kupinga jamia yo vyote ma yu'badu, venye kuabudiwa min duni llahi, kinyume cha Allah. ima watu wataabudu mahsusa au mandondocha au mang'aung'au au wataabudu mizimu au wataabudia makaburi au wataabudia majini. Basi katika neno hili la ilaha ni kupinga vyote vyenye kuabudiwa kinyume cha Allah, kainu mankani. Kingine kitakachokuwa maadamu chaabudiwa kinyume cha Allah chapingwa, illa Allahu, isipokuwa Allah, muthbitan. Hapa ni kuthibitisha al-ibadata lillahi wahda, ibada zote ni kwa ajili ya Allah peke yake. La sharika lahu, hana yeye mshirika. Fi ibadatihi, katika kuabudiwa kwake hana mshirika, hana anayeshirikiana naye katika kuabudiwa, katika ibada zake, katika sala afanywe yeye peke yake, hakuna mshirika, hakuna wa kushirikiana naye Allah katika kuabudiwa. Kama annahu, kama ilivyokuwa yeye, laisa lahu sharikun fi mulki, hana yeye mshirika katika ufalme wake. Pia katika ibada hivyo hivyo, kama unakiri kwamba hakuna aliyeumba mbingu isipokuwa Allah, hakuna aliyeumba ardhi isipokuwa Allah, hakuna anayeendesha mambo isipokuwa Allah, kama unaamini kwamba yote haya kafanya Allah, pia kwenye kuabudiwa amini hivyo, kwamba yeye peke yake ndiye anastahili kwa jambo hili. Tuko sawa eh? Naam. Ima kugawanya miungu kwamba hapa miungu hii, miungu hii. Tunasema kwamba tilka idhan qismatun dhiza. Tilka idhan qismatun dhiza. Tayyib. Anasema rahimahullahu ta'ala wa tafsiruha, na tafsiri ya neno hilo, na tafsiri yake neno hilo, alladhi yuwaddi'uha, ambayo inaliweka wazi, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah, tafsiruha na tafsiri yake, alladhi, ambayo yuwaddi'uha, inayoliweka wazi neno hilo, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema, wa idh qala ibrahimu li abihi, tafsiri yake kwa maana kusudia sherh, maelezo inayoliweka wazi tamko hili ni kauli ya Allah alipomnukuu Ibrahim, wa idh qala, wa idh, yani kwa maana wadhkur, nakumbuka, wa idh qala ibrahimu, nakumbuka pindi aliposema Ibrahimu li abihi, kumwambia baba yake, wa qaumihi, na watu wake, innani bara'un mimma ta'budun, hakika yangu mimi niko mbali na mnayoyaabudu, illa alladhi fatarani, isipokuwa yule ambaye ameniumba, fa innahu sayahdi, hakika yeye ataniongoza. Allah anasema waja'alaha kalimatan baqiya, na Allah akalifanya neno hilo kuwa lenye kubaki, fi aqibihi, nyuma yake, atakapoondoka Ibrahimu libaki neno hilo, la'allahum yarji'un, huenda hao wakarejea wakafahamu kweli, huenda watu wakafahamu ukweli. Kwa hiyo ukisoma kauli hii ya Allah inafanua kwamba la ma'budu bihaqqi illa Allah, kwa sababu Ibrahimu aliwaambia watu wake kwamba siabudu, niko mbali na hivyo mnavyoviabudu, alimwambia baba yake na watu wake, isipokuwa mimi nitamwabudu aliyeniumba, la ilaha illa Allah. Na Allah akalifanya neno hilo kuwa lenye kubaki nyuma yake, ili watakokuja nyuma huenda wakarejea wakajua, la, ndio kulikuwa na watu wenye msimamo kama huu, wakasoma wakafahamu wakafuata. Wa qawluhu ta'ala, na pia kauli hii ya Allah pia inaliweka wazi neno hilo, qul ya ahlal kitab, sema enyi mliopewa kitabu, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njoeni kwenye neno la sawa baina yenu na nyinyi, alla na'budu illa Allah, ya kwamba tusimwabudu yeyote isipokuwa Allah, wala nushrika bihi shay'a, wala nushrika bihi shay'a, wala tusimshirikishe yeye na chochote, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, na wala wasiwafanye baadhi yetu kuwafanya wengine kuwa ni miungu, min dunillah, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tawallaw, bas endapo watakengeuka, watakataa wito huu, ahlul kitab na mushrikun, mkiwaita kumwabudu Allah peke yake wakikataa, faqulu shahadu, waambieni, shuhudieni, bi anna muslimun, ya kwamba sisi ni Waislamu, hatuwezi kufuata mila yenu. Nyinyi ili tuwe sawa na sisi, fuateni kauli hii, kalima hii, njoeni tuwe sawa na sisi. Mkikataa katika hili, hakuna maujiano, tujadiliane basi tuelewane. Hapa sisi kwa kulia mgora tuelewane, hakuna hilo. Mmekataa basi shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Kwa aya hii pia inaonyesha na inatolea maelezo juu ya tafsiri hiyo. Wazi. Nadhani leo maneno mengi tushayasoma soma katika mkarara wetu. Wa dalilu shahadati, na ushahidi wa shahada, anna Muhammadan Rasulullah, ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hakika amekujieni mtume anayetokana na nafsi zenu. Azizun alayhi ma anittum, yanamtaabisha, yanamuumiza yale yanayokutaabisheni. Harisun alaykum, ni mwenye kupa juu yenu ya kuongozeni. Bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini ni mpole na mwenye huruma. Hii ni sifa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Azizun alayhi ma anittum, sifa yake ya kwanza, yanamkera yanayokutaabisheni, yale yanayokuumizeni naye pia yanamuumiza katika nafsi yake. Harisun alaykum, mwenye pupa juu yenu ya kuongoza, afanya mbinu juu chini mungie katika hidayah. Bil mu'minin, lakini sifa yake kwa waumini, raufur rahim, ni mpole mwenye huruma. Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mmeelewa hapo eh? Tayyib. Kwa hiyo hii ni dalili ya shahada ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, kwa sababu yeye amekuja kutoka kwa Allah, ni mtume, amekujieni kutoka mtume, kutokana na nyinyi wenyewe. Kwa ni mtume, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika nyingine au mtume anasema katika sura Al-A'raf ya nambari 158, qul ya ayyuhan nasu, sema enyi watu, inni rasulullah ilaykum jami'a, hakika yangu ni mtume wa Allah kwenu wote. Wa maana shahada anna Muhammadan rasulullah, na maana ya kushuhudia hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah, maana yake ni kwamba ta'atuhu fima amara, kumtii yeye kwa aliyoamrisha. Ta'atuhu fima amara, kumtii yeye kwa yale aliyoamrisha. Wa tasdiquhu, na kumsadikisha, fima akhbar, kwa yale aliyotolea habari. Wa maana shahadati, na maana ya shahada anna Muhammadan rasulullah, ta'atuhu fima amara, kumtii katika yale aliyoamrisha. Hapo utakuwa umeshuhudia kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mtume wa Allah. Utakapotii yale ambayo amekuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na utakapomsadikisha katika yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza. Kisha anasema wajtinabu, na kujiepusha, manaha anhu, yale aliyoyakataza. Wajtinabu, na kujiepusha, manaha anhu, yale aliyoyakataza. Kataza shirki, amekataza maasiya, amekataza bid'a, kujiepusha na mambo haya yote, kujiepusha na yale aliyoyakataza. Wazajara, na akayakemea. Wajtinabu manaha anhu, na kujiepusha na aliyoyakataza. Wazajara, na kuyakemea, na akayakemea. Jiepusha na mambo kama hayo. Wa alla yu'badallahu, yani hii ndo maana anna Muhammad rasul, maana yake ndio hii. Tasdiquhu fima akhbara, ta'atuhu fima amara, wa tasdiquhu fima akhbara, wa jinabu ma naha anhu wa zaja. Naelewa hiyo ndio maana ya anna Muhammadan rasulullah, na kujiepusha na yale ambayo ameyakataza na kuyakemea. Wa alla yu'badallahu, na asiabudiwe Allah, illa bima shara'a, isipokuwa kwa vile alivyoweka yeye sheria. Kama ni ibada, wafanya kumwabudu Allah, tazama sheria yake. Kama unasema kwamba hii tatu, hii khitma, hii ni sheria ya dini. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka sheria hiyo, alifundisha? Kama una imani kwamba 40 ni dini, basi je, Mtume aliweka sheria hiyo? Kwa hiyo asiabudiwe Allah kwa sheria zingine, eti kwa sababu wazee wetu walikuwa wanafanya, wao wamefanya, wao. Na kama ni wali wamekula, wao umeisha. Sisi tuangalie, je, Mtume kafanya, Mtume kafundisha? Wazi. Tayib. Kwa asiabudiwe Allah isipokuwa kwa vile ambavyo alivyoweka sheria. Hii ni dalili ya shahada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na maana ya shahada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema wa dalilu salati wa zakat, na dalili ya sala na zaka, wa tafsiru tauhidi, na tafsiri ya tauhidi, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema, kwa maana aya hii imekusanya dalili ya zaka, swala na tafsiri ya tauhid. Allah aliposema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa, hapo kuna dalili ya tauhid. Wama umiru, na hawakuamrishwa ahlul kitab illa liya'budu Allah, isipokuwa waliamrishwa muabudu Allah mukhlisina lahu ad-din, wakimpwekeshia yeye, wakimtakasia yeye dini yake, wakifanya mambo katika dini kwa ajili yake Allah tu. Hunafaa, wakiwa hunafaa. Hunafaa ni kina nani? Waliojitenga na shirki, wakamili kwenye tauhidi. Kwa waliamrishwa wawe hivyo, wawe hunafaa, kwa maana wawe na mila ya hanifia. Hiyo ni dalili ya tafsiri ya kalima ya tauhidi. Kisha Allah akasema wa yuqimu salata, dalili ya swala hiyo, na wasimamishe sala, wa yutu zakata, na watoe zaka, wa dhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini iliyo imara, ndiyo dini iliyo sawa sawa, qayyim, imesimama imara. Kwa hiyo ni dalili ya sala, dalili ya zaka, na dalili ya kalimatut tauhid. Wa dalilu siyami, na dalili ya funga, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyamu, imelazimishwa, imefaradhishwa juu yenu funga. Kutiba bimaana umira wa furidha, kama anavyosema Abdullah ibn Abbas, kutiba kwa maana mmeamriwa na mmefaradhishiwa. Kutiba alaykumus siyamu, mmelazimishwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Allah, ili mupate kuwa wacha Mungu, katika suratul Baqara nambari 183. Kwa hiyo aya hii sitolee maelezo sana, kwa sababu tulishaisoma katika sehemu nyingi sana. Hii ni dalili ya saumu. Wa dalilul haji, na dalili ya haji, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema walillahi, na anayo Allah ala, anayo Allah haki ala nasi, kwa watu, hijjul baiti, ya kuhiji nyumba tukufu. Anayo Allah haki kwa watu ya kuhiji nyumba tukufu, man istataa, kwa mwenye uwezo, ilaihi sabila, aielekee njia hiyo, wa man kafara, yule atakayepinga, ana uwezo anao lakini anapinga, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, basi hakika Allah ni mkwasi kutokamana na walimwengu. Ghani kwa maana ya mkwasi, ana mkwasi, unajua amejitosheleza, hana shida kwamba wewe utamsaidia kitu gani, maana ya mkwasi, jitosheleza. Kwa fa inna Allaha, basi hakika Allah ghaniyun, yeye ni mkwasi, anil alamin, kutokamana na walimwengu, hana shida yoyote kwenu. Kwa usije kuona pesa zako usipokwenda umemkomoa yeye, la, Allah amejitosheleza na mambo hayo, hana shida yoyote na mali zako na mambo yako. Kwa tukifika hapa, tunakuwa tumefika mwisho katika darasa ya leo. Wanaktafi bihadha alqadr. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.